ملا ہدا سمنیا خلا سکھاؤ دادا کی نظر العقل لا یفید علما دگا دادا نے دے استدلال کرو دا کثرت اختلاف و تناقض آرا سرا دیوائی نظر داخل مفید دفار علم نقلا و فمائش کے کثرت کا اختلاف موجود نقلا و دارا و فمائش کے تناقض موجود ہے لیکن نظر داخل مفید دے علم غیر دا اختلاف دا تنافوی بنا رات لو خوشتا دا دین دا سادتی جی وہ سوئے کہ نظر داخل مفید دا پارا دا علم دا دعوی سے خلا جرم لا نظر العقل لا یفیدو علما دغا دعوی باندھ دی استدلال کی دغا نظر دا عقل سارا کہ کثرت الاختلاف او تناقض ہو آراء وقود کثرت کا اختلاف وقود تناقض الآراء دام یو دلیل دا دام یو نظر العقل دا دغه سره استدلال کوي په دغه خپل دعوی باندې چې نظر العقل لا یفیدو نو اوس راځئ تاسو له طرفه نه جواب والجواب ان ذلك لفساد النظر من بعض النظر مبتلى قويكم والجواب ان ذلك دا اختلاف دا تناقض دا تراجين دا لفساد النظر من بعض النظر ارے یہ وجہ فساد دا نظر نہ دبازی نزارو نہ کثرت کے خلاف تناقض آرا وجہ فساد دا نظر من بازی نزار خلائی ہونا کی دا اختلاف دا تناقض کہ فساد دا نظر دا وجہ نرا غلط ہے تاک اس منافی دے سرانا دا کنا کہ نظر صحیح مفید للعلم اسی اختلاف سراغا تناقض سراغا دا خو دا وجہ دا فساد دا نظر فساد دا نظر دا وجہ نرا اختلاف تناقض را تلال دا خو دے سرانا دا منافی کہ نظر دا نظر صحیح سشی اما فید دا پارا علم اسی لہذا نظر صحیح و مفید دا پارا علم بھی ہے امون دعوان دا غدا کرنا کہ نظر صحیح دا عقل دا مفید دا پارا علم دا مطلق نظر خو نا فلا ينافي كون نظر صحیح من العقل مفیدا للعلم دا تحقیقی جواب سولو خا على ان ما ذکرتم سرا الزامی ملاحظ آتا سوالو کہ نظر العقل لا یفیدو علما دغا دعوا باندی تاسو دلیل سوکو گردولو وقوع و کثرت الاختلاف و تناقض آراء تاسو په دغه خبره دعوا کې نظر العقل لا یفید علما دلیل دغه نظر د عقل وګرځولو کې وقود کثرت سره خلاف و وقود تناقض له آراء تاسو لګئ چې نه دې خپل دعوا باندې استدلال کوو د نظر العقل سره کوم نظر العقل کې دوی هغه سره استدلال وکړو وقوع کثرت نه اختلاف و تناقض له آراء نکه ته دغه نظر العقل او دلیل جوړوي دغه خپل مدعا د پاره خو دې خدا مطلب شو کنه چې ته نظر د عقل ته مفید د پاره علم وایې کنه که مفید لیلیم دل نبی لیلیم تا با دی نظر سر از اخبر دعو باندید کسی دل سنگی کوالا نسی التوائی نظر الاقل لاری فید علما ادالی لگی اخبر دعو باندید خود دا نظر الاقل سر استدلال که ہے ذکر کے سر اختبر تسوائی یفید علما وائیو ذکر کے سر تاسو قول دا مجيب التناقض سؤاله قال كما لا يفيد علما اكيد استدلال دور سره وكنه هو تصور تويلا يفيد علما انت قول كسر غير تناقض راغ هم لا يفيد علما وهم يفيد علما والله تقول ما في تو اي كنا ابيدا دا بنيره دا خرنا قد كما كل دا وای خود دغه دعوه خود دغه زدی با بونیره بخر نگرد کما کرده ابی اوردی مشوره دلتا نخلی دغه بونیری نخلی نو دی سمت لرسول بی ارتا ورد سوائی لا یاقل وای یا ورسی مشور دی نخلی نو سورتا وای یاقل ورد وای تن اخوزا کن دی اخوزا نو چی ارتا وای نظر الاقل لا یسیدو علما ابی پتک اخبری داری بانی شدلال که خود دا نظر الاقل سره وقود كثرت خلاف قلت نافوز أرادا إنه بيأخذنا ذلك يفيد علما ولا لك أنا قلت بقى شو لا يفيد نتاخذ ذا قولت لا يفيد علما ذا متناقض سؤاله ذا قلت لا يفيد علما وآيات استدلال بين ذلك ذاك فروك نبي يقول يفيد علما ولا نتاخذ فقول كدوان خبر ذلك لا يفيد علما أي يفيد علما ذا تناقض تناقض باطل نتاخذ ذا دعوهما باطل لا يفيد علما خطا دی برادا دای زمي دوا په کولو تاسو په دې استدلال کې تاسو د دعوی خلاف موجود ده تاسو په دې استدلال کې تاسو د دعوی خلاف موجود ده نظر له خو استدلال وکړو کنه تقریبا به نظر دا کو تاسو شو ویلا يفيد علما کنه په دلیل کې د دعوی خلاف راغلی کنه دا دو دي شو لا يفيد علما اته نظر له خو استدلال وکړو نو خود تاسو په دې استدلال کې تاسو په دلیل کې جستا دعوی خلاف راغا ہے کہ اس لال اور سروپ نے لگا کل سارا نیفید ایماری اومن اللہ رضا بچے علا انما ذکرتم اس لال دینا ذری العقل ففیہ اس بات ما نفائے تم تحر اس استدلال کے اس بات کا اگا چاہ دا نفائے تم سے لگے تا تو نفائے کولا تا تو خدا افادی دا علم نفائے کولا کانا اچھا نظر لکل سلام اس لال وکرلو اس بات دا افادی دا علم وکرلو لما نلتي يفيد علما فيتناقض قولكم تعرف بقول تناقض لازم راغب فإن زعموا إذا في تناقض هو سر لدي مخالفين من طرفنا تعرف بدغا اعتراض تعرف بدغا إلزامي جوابنا تاسو قول مستلزم تناقض درجا انا لدي تبي الزامي جوابنا دل طرفنا جواب فإن زعموا انه معارض للفاسد بالفاسد غير مناسب هم دعوة غزا نظر العقل لا يفيد علما تاسو سوائي نظر العقل يفيد علما ممكن يبان تاسو دا دعوة فاسدة ممكن يبان تاسو دا دعوة سدا فاسدة نظر العقل يفيد علما دا فاسدة لأمونا صدق النظر دا عقل سرى استدلال وكرو كان وقودا كثرة خلاف التناقض الآراء دا نا ممکن نیز باندې دا نظر داخل لکن دا مفید دیلم نظر خواه دا مفید فاسید دا خود تازو خو نظر داخل تسو آئی مفید و آئی کنا ممکن نیز باندې خو فاسید دا کنا خوستاسو در ای مطابق من ولگی دلو دخ فاسید سرمو استاذ ده دي فاسد دعوي كي يفيد علما ده دي خلاف مصادق كي لا يفيده يلو من فنيد بان دغم فاسد دخال وقود كثرة خلاف أو قلت نأخذ الآراء دار غير دخل دا من فنيد بان دغم فاسد دخال دام لا يفيد علماء دا أدوا مشدا هم لا يفيد علماء فمن دخ فاسد سرخنا من فنيد خو فاسد دا خطاز فنيد خو سدا سيدا يفيد علماء دا كنا نوک نظر سر راستا سو دی رایتا من دخ فاسد سر لگو تا سو دی فاسد مدعا چه یفید علما دا دی خلاف ثابتو چه لا یفیدو من پنید وان یار تو فاسد دی خواه قلتا سو خوصوائی چه نظر لکلی یفیدو علما تا کبای کم من پنید وان تاسو دا دعوا فاسد تا دا دليل كانت چې وقوع قصر الاختلاف او وقوع تناقض الآراء من فنی باندې دام فاشو دا دا مفید علم نه تاسو خو څه ورته وایي مفید علم ورته وایي دا موږ له دې دغ فاشو سره چې موږ کوم په فاشو دا دلیل هم چې وقوع د قصر الاختلاف الاخر دی دا موږ نه فاشو دا او تاسو خو څه ورته وایي کنه دا موږ دغ فاشو سره تاسو د دې فاشو دی مدعا معارضه کو یعنی دغه دلیل فاسد سره ته مونږ په فاسد دغه تاسو خو صحیح وته وای کنه چې سره مونږ تاسو د دې داوی خلاف ثابت او دا ځاو یو فیل ایمان مونږ خلاف یې سره ثابت کړل چې لا یو فیدو ایلما اته په نظر سره تاسو دې داوی ته کنه چې تاسو نظر ده څه وایي او فیل د ایلما وایي خو یې نشي په خبر د دې نذیر تاسو ته وخایو نه حضرت مولانا فضل الہی رحمہ اللہ تعالی طالبانوں کی اثر حجامی استاد سر مشہور ہوا ایسا منصور کتلا خوب مونی خو نام خوار بلے بلے کرنا لے لے بزرگ سر ہے ناغا با هر زیارت تا بکور تا تو کنا بیا باقتی پر جبلے بیا براتل بودا سرائی ونا تا گادو وارو گا بیا دے خیلے وار ونا لیکن گادو وارو گانی خود جلتی بھی کنا بودا سرائی خود چی خیلی کیونے پینجی من تاخل یا چی بیرائی کجی کیونے پینجی لیس من تاخل بیا با دبا بیرا زمینہ ما چی گادو کی زائی بی اکنی فر ما توائی شیخ ازای نیستا به بگوان تنگ شوالو اخبر سواری وانا بیا دارون تا استفا کرد دارو کورتا لارا دارون پی خود دارو به دینا پاس زیو ایو دلی از تا دوخا تورا غلای او مانا دیو لگی دلو نا چیپ مجلس کی دا کوڑی او دا دارلوم دیر صفات شروع کرکھا نا دارلوم دسی دا کوڑای دسی دا او سو دیر تاریخون ہے اکڑی دا جو تواند دا حضرت بیا خوبا تا دیا کوڑی نا با پا دی خپل و راتل و ماند خوبا بیا خفای کھنا تا تاریخون ہے اکڑی دا دا پڑک پڑک روی خندر مانا تواند ایسا دا دا خو مطلق خوشالا کولی یا خبری میں چوکری کرنا کوری تعریف والے دارو داخل میں تو خوش آلہ کولی دوکو دارتا پدی اخپل کور کے پدی اخپل شیخی دم را دیر خوش آلہ نہیں ہوا تو دم را کوری کرنا ہوا خوش آلہ تو دادا کا سیدہ تھا دا کی مونگ دقا نظر داخل دلیل کر دو کرنا دا خوش تاسو دا وجہ نا تو تاسو وائی دا شہیدہ تھا کنی مونگ دکتن سو وائی فاسد وائی و تاسو غداوی کم فاسد وائی اور کوئی نہیں کرنا فإن زعموا لدف تناقض أنه معارضة للفاسد بالفاسد ملا عمر پہ جب آتی تھا نا معارضة للفاسد فاسد نے مراد لا تفضل دعوة يفيدو بالفاسد فاسد مراد دا نظر دا عقل في قوة كثرة اختلاف وتناقض الآراء پنگل خدا کا نظر داخل زکا فاسد دا و جی سر من معارضہ اکرا اتافر دا جی فاسد ہے داوی تیر جی سر من تافر دا فاسد داوی خلاف سادی تو کرالو او دا بنا استاذ رائے باندھو تافر نظر داخل کا مفید جا علم ہو آجائی وی طالبانو دا معارضی لفظ را رائے تھا نا تاکہ معارضہ پی جانا تمہارے نتیجے میں سعد قطان الانوار قیاس ویلے گا یہ تصویر ہے یہ تو فرق ہے تیرا ولے بھائی کتاب نور الانوار قیاس میں دلیل ہے دلیل ہے اور تالا شریفیہ دا مناظرہ ویلے گا دلیل ہے تابعی تاریخ المعارضه معنا اقامه الدليل على خلاف ما اقام الدليل عليه الخصم اقامه الدليل على خلاف ما اقام الدليل عليه الخصم خصم كيف ان کو دلیل سرا کو مخبر مدعا سا بھی تکری یہ طول ہے کہ اخبر دلیل سرا دخصم دا مدعا خلاف سا بھی تکری یہ طول ہے کہ معارضہ تو مانا شو دا معارضہ اقامت الدلیل علا خلاف ما اقامت دلیل علیہ لخصم مدال تبیو ہے مون کو گورے کرا دا نظر داخل سے اقود قصر سے خلاف تھا اقود تناخذ ولا را دا منی بادی نظر عقل دا او فاسد دا خواہ خدیس رمی معارضہ کرے گا تا فی لگی داوی فاسد دے معارضہ مطلب دا ہے کہ من دقا دلیل سر ہے کہ من پنی بانی فاسد تا خطا پنی صحیح دے کرنے من دقا سر ہے تا دا داوی خلاف ثابت تو کرے لے معارضہ شوک ہے نا یہ طرف نے اقامت کا دلیل رہا اگر جو دلیل جو پنی بانی فاسد دا اس کا جرن بنا باندھے دقا دلیل قائم کئی اور دا دلیل بچا قائم کئی فآغا چا باندھے چا آغا تاسو دا مدعا خلاف دا یہ سر جائے لا یفیدو علما ثابت ہے تاسو دعوا سوا یفیدو یفیدو ما دا معارضا منع اقامت الدلیل منع طلب الدلیل من الخصم على مقدمتين معينتين من مقدمات دليله تمنع معنى اصطلاحي طلب الدليل من الخصم على مقدمة معينة من مقدمات دليله تخصمت هو استحقق فلمدادة دليل قائم كله هو استعاد الدليل لذلك مقدمين دليل سلا يتمنع بإله وہ طالبان و شریف یاد سید شریف کتاب ہے دفن دا مناظرہ مشہور کتاب دا مناظرہ مشہور کتاب زمان دارون حقانیہ پخپل نصاب کی شریف یاد مناظرہ دارون پخپل نصاب کی داخلہ ہوا دارون حقانیہ و طالبان تا صرف مبتدا خبر نہ کھودل صرف طہارت و صلات مسائل بے وقت نہ کھودل صرف اجمالی درجہ کے بے صورت و حلیلہ اور تنو کھودل ہر تفصیلی درجہ کے تعلیم دارم حقانی و دخل تعلیم نہ صوفی ہم جوڑا ور دارم حقانی و دخل تعلیم نہ مناظر ہم جوڑا ور دارون حقانیہ با دخبل طالب نہ مفتی ہم جوڑا ولو دارون حقانیہ با دخبل طالب نہ قاضی ہم جوڑا ولو دارون جدا تخصص پہ لے سی دارا دارون پر نصاب کے اندر داخل ہوا دارون حقانیہ با دخبل طالب نہ عظیم منطقی عظیم فلسفی ہم جوڑا ولو دارون حقانیہ با دخبل طالب نہ عظیم متکلم ہم جوڑا ولو سر حقائق سر بسر المقاصد دارون کلام مشہور کتاب امور عامہ دا کول دا دارون پر نصاب کے داخل ہو تا تپوي کي تاري او دې په خپل نصاب را کړه دن نه شروع کړه او دا دې نصاب څه شروع ختم شروع نه دا دالو حقانيه اې خصوصي امتیاز دا پنجاب د مدارس په مقابله کې هم پاتې نه شروع سره هر مدارس کولا څه کوي کنه کله چې صاحب دې پنجاب په مدرسه کې ویل چې دا دالو حقانيه کې ویل شي نہ مدرس وہاں پیدا ہوتا ہے نہ مدرس یہاں پیدا ہوتا ہے. ہاں البتہ تقریر تو پنجابیوں کی فطرت کی بات ہے, پنجابی پیدا ہی مقرر ہوتا ہے, پیدائش ہی مقرر ہوتا ہے پنجابی. نوس پنجابی منگ نے مکھی شروع کر منگ تو تقریر چل نہ رہی وہ پیدا شوی مقرر وہ تقریر چل ورزی اب مدرس نال کرتا نہ کر سکتا. ہاں البتہ وفاق کا نصاب بنات کے شیخ الحدیثوں کو کثرت سے پیدا کر دیتا ہے. پوچھ کرو فکر کیا شیخ الحدیث ہی چیر تھا پلانکی بنا تو مدرسہ پھر تھا نہ حمید غریب نہیں سی رہا نہیں سی پڑھا بخاری بس فضل و ازل بدل کی مو باندې څه کله کېره وي پسرا ته علي موالي ابي ته پسرو کله باندې علي موالي تاسو حق وې تاسو هیڅ ځان په کار نه وي پاک نه ولي څه خبره ده دې خدا مطلب شو لو چې مو ناقص العقل شو لو هغه کمال العقل شو لو دا هغه سرور کله باندې علي مکی جوازه پاته کله باندې ولي ناقص العقل خو هغه دي کړه خبر ہی مخالفت کہ خدای به ما ته مات کړ مسل ته پوز مانه کړ او اوس کو مفتیات هم پکې شته کنه چې څه مسله ورته پیښ شي احتیاط کوي ټلیفون باندې په تاسو کې مفتی سي دا مسله راغلی دا سوال راغلی سي جواب ورته ورکړو تا کار په پیښ شته کنه دا دي قرار ده دا یو مخ کې ده او دا پر برادر خاصونه را لېږي لکه تخصص کې داخلي ده پاره امون پتا تخصوص کے داخلی کا ذان سارا جب اٹھا منسر انتظام لا نشتا دا کنا تو سرے را لگلائی بھی در خاص بر کرائی منسر دا انتظام لا نشتا دا نا واپس کما نو بیا کل دوبارہ بیا دا سے درخواست را لگی مرسی سے تم من خالی ذان سارا داخلی کا کرا اور نور منتصبکون ہم تاسو موائی او چې صرف داخلي موقع ځان سره چې مونږ د ستا په تلامذاتو کې شمار کړو بس مونږ دومره غواړو ماسو مونږ سره دغه انتظام مونږ نشته ده خو یو پروګرام مې په سوچ کې ده نو په هغې سره اتفاق هم وشولو او خدای سو اسباب برابر کړو که نه هغه ده چې څومره طالبان د تخصص کې مونږ سره داخل وي او څومره د طالباتو د عالماتو درخواستونه راشي او هغه ودونه نه ویشي نو هغه ته دا وایي چې ګوره دا تخصص طالبان مون سره په دې کې یو ځان د پاره پخ کوي خو ته خدای شاه اسباب کو برابر کی جنا بیا هغه مېش کې نکاح او بیا ورته هر یو جوړې د پاره خپل مختصر کو واچا خراب ارس مفت بیا طریقه به دغه شي دا طالب بدل ته مونږ سره تخصص سبقونه وایي ورځ کې پښپکه کې به هغه ته وایي دا نه کوي دا بیا به دا شي با دا اراده خو میشته دا خدای دې راته سبب پیدا کی کنه تاسو دا غشي وشي خو بیا مرګ بیا ته وایي چې استاد دا غشي وشي بیا خو با تاسو په تخصص کې داخلي نه پاره ځای نه ملایي دي ما خلک دې په پاره باندې دا څه ډیر برابر دي سره دا څه خبره ده روس کې هغه دا طریقہ و روس کې ښه دا زمونږ د کسان مطلب وکنه ایم بی بی ایس وغیرہ لپاره هلته کنه یا نور تعلیم لپاره نو هغه خو دینا ملحدین زهریه دي یو کې دا قانون و ښه چې هر طالب سره به په کمره کې به وجونی ووسیا خو نه روا کار وکنه امون کو بسکا ہوگا تحرا نکاح پوی عصب پوی مختصر کو واشار زویات ورسارات کو ایک اپنی تاسو دعا خکوی کنا دکت ریف باب برابر کی تاسو رالا سی کنا چی داس ریف باب برابر شوی دیتا خط علی برازا موسم معارضو کنز لکنا معارضو سا دوائی اقامتو دلیل علی خلاف ما اقام الدلیل علیه لخصم امانا طلب الدلیل من الخصم على مقدمة معينة من مقدمات دليله دا كل اصطلاحات دا نورنوار قياس كيوم استا او شريفية دا مناظرة اغيك خود تفصيلا دا تمام اصطلاحات موجودة دا علم النصاب تقول اخبر ختم شوالو دا عفاق نصاب راغي ندير كالا پوري بما بيا طالبانو تا شریفیه خارجی یا اویره خود کل طالبانو که شوق و شوق ختم شوال و نو بیا ما هم شریفیه خارجی ویل طالبانو تا پری خود دلو او زمان دا ملگری چی دی کنه دی پا مناظره تو کل جگه دا مناظره که پیخ چی کنه نو مقابل اول نا اول دا مناظره پا اصولو که رونیش علمو د ملګری غو د توجه ورکینا مخالفین دې د زیات توجه ورکړي هغه د مناظرې ارته وصول او غیره هغه ټول اکبر کړی اګه ملګری خو سیم په مسله باندې زور کوي کنه نو د مناظرې سو وصول څه طریقه هغه نه نو په دې کې اکثر را نیسي پتہ لري برادا پنجامو انه معارضه للفاسد بالفاسد قلنا سره جواب لذوي لزعمونا مسلماني يا ملاهدا فلسفي دارت ويا دا نظر العقل تاسر تاسو شي دار وکړو دی وقوله كثرت اختلاف وقوله تناقض الاراده تاسو ته پوښتنه دا تاسو مفید د پاره د علم وای کنه وای دا تاسو مفید د پاره علم وای کنه دا تاسو مفید د پاره د علم وای ای د فاسد شو د فاسد نشو کنه دا څنګه ته وای دا معارضه د فاسد د فاسد سره یو خو موږ دا وسه بده وکړو چې نظر وکړو یفیدو ایرما اګه دا خاص نظر د عقل ته تاسو سره پای چې لال کړی دا دا مفید د علم ته نو وایي بیا دې سره ته معارضه زما څنګه کولای شي دا دې سره ته زما د دعوی خلاف ثابتولای شي ته مفید د علم نه دا سره زما د دعوی خلاف کوم نه ثابت شي په اینو شو نو دا خبره غلط ده چې معارضه د فاسد بل فاسد قلنا اما ان يفيد شيئا فلا يكون فاسدا او لا يفيد فلا يكون معارضه دا یې خوند شو وشو وفين قيل ما من اخوك لانه بتعرف بها اي لك وايا ان شاء الله تعالى وصور ليكم مخمخه خذها مجيئه